да ме прости груб, за вишна срама стуб. Не бих се сваджала, реци ми која би таквом човеку, ей, грешник је рађала. Нема жене, нема жене, тако луде оси мене. Тебе сто пут, те бих била, још не нисам оставила. Нема жене, нема жене, тако луде оси мене. Тебе сто пут, те бих била, нема жене оси мене. Zovem te na sav glas, ne bi se javio, da nisam navikla kojoj bi kojoj, ej, grešnik je pravio. Nema žene, nema žene, tako lude osi mene. Tebi sto put, te bih bila, još ne nisam ostavila. Nema žene, nema žene, tako lude osi mene. Tebi sto put, bih bila, nema žene osim mene. Srce mi džonom gaziš ko brava, a ja i dalje živa i zdrava. Još te nisam ostavila. Nema žene, nema žene.